zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Policjanci z Mazowieckiego i Łódzkiego na L4 mimo konkretnych propozycji finansowych z MSWiA. W serwisie Trójki akcja saperów w podstawówce w Tylkowie w warmińsko-mazurskim. I przypomnienie o wspólnym śpiewaniu hymnu. Już ponad 1200 policjantów w garnizonie mazowieckim może być na zwolnieniach lekarskich. Ma to być forma protestu przeciwko złym warunkom pracy, a dane dotyczą całego województwa z wyłączeniem Komendy Stołecznej Policji. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, bo w naszym województwie są jednostki, gdzie 40% funkcjonariuszy, głównie drogówki prewencji i dzielnicowych, jest na zwolnieniach, mówi szef NSZZ Policjantów na Mazowszu Dariusz Brzezicki. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jest to liczba ponad 1200 funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić służbę, ale ze względu na frustrację i brak porozumienia oczywiście ze strony rządową co do poprawy warunków pracy, ci policjanci podjęli decyzję, że już ich stan zdrowia nie pozwala na dalsze pełnienie służby. 1200 to niewielu w porównaniu z garnizonem łódzkim, gdzie na zwolnieniach może być kilkanaście tysięcy policjantów. Chcę podpisać porozumienie, ale nie podpiszę takiego, wobec którego będę wiedział, że jest nierealne do zrealizowania i do spełnienia, mówi szef MSWiA Joachim Brudziński. Był dzisiaj na spotkaniu z funkcjonariuszami w garnizonie łódzkim. Nie można pozwolić sobie na to, aby destabilizować służby kosztem bezpieczeństwa wszystkich Polaków, bo to nie jest problem ministra spraw wewnętrznych i administracji. To jest problem wszystkich Polaków, którzy tak wysokim zaufaniem obdarzają dzisiaj polską policję, polską straż pożarną i straż graniczną. Policjanci chcą podwyżek, obniżenia wieku emerytalnego i płatnych nadgodzin. Szef MSWiA przedstawił propozycję porozumienia, abstrahując od tego, jak dodał, co w ramach służb zostało już przekazane dla najmniej zarabiających, że od 1 stycznia w ramach programu modernizacyjnego dla każdego funkcjonariusza MSWiA przekaże 309 zł, od 1 lipca dodatkowe 250 zł i 100% płatnych nadgodzin. Za dyżur 11 listopada proponuje 1000 zł. E-zwolnienia ułatwią pracę lekarzom i oszczędzą czas pacjentom, przekonuje minister pracy. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Minister poinformowała, że obecnie już prawie połowa wystawiana jest w takiej formie. Po wprowadzeniu PESEL-u będziemy mieli wszystkie dane, które do tej pory musieliśmy ręcznie wprowadzać, a w tej chwili w e-zwolnieniu one będą wpisane automatycznie. W przypadku wielu pracodawców lekarz wystawia tylko jedno zwolnienie, a równocześnie lekarz ma dostęp do innych zaświadczeń lekarskich, które danemu pacjentowi zostały przedstawione. Od nowego roku będą obowiązywały również elektroniczne recepty. Po wystawieniu będą natychmiast dostępne w systemach informatycznych każdej apteki w Polsce. Teraz w serwisie Trójki akcja saperów w podstawówce w Tylkowie warmińsko-mazurskim. Znaleziono tam kilkadziesiąt niewybuchów z czasów II wojny światowej. A najpierw na pocisk artyleryjski natrafił pracownik firmy, która podłączała internet. O tym, co działo się na miejscu, powiedziała nam Ewa Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Dzieci będące wcześniej w szkole zostały ewakuowane, wyszły z budynku, zostały zabezpieczone przez grono pedagogiczne w bezpiecznym miejscu, odległym od budynku szkoły. Z placówki ewakuowano w sumie 120 osób. Akcja saperów potrwa jeszcze kilka godzin. Od Bałtyku aż po Tatry, w sumie w aż 392 miejscach. W niedzielę 11 listopada zabrzmi hymn Polski. Do wspólnego śpiewania w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości zaprasza dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Akcja Niepodległa do hymnu stanowi centralny punkt jubileuszowych obchodów. Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie będzie na rynku o 12 grała hymn. W Krakowie również w Zwierzy Mariackiej wyjątkowo o godzinie 12 usłyszymy hymn, a nie hejnał. Mamy też potwierdzenia OSP, czyli naszych strażaków, można powiedzieć najlepszej reprezentacji w każdym regionie w Polsce. Na antenach Polskiego Radia o godzinie 12 informacje wszelkie rozpoczną się od odegrania hymnu. Mapa miejsc, gdzie zostanie odśpiewany hymn, na stronie niepodległa.gov.pl. A śpiewać będą także Polacy za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii, a także Libanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Estonii, na Cyprze i na Litwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I dig my personal space. Put the flower in the paper, put the herbs in my face. With my lady and we laid up for the girls of the day. It's worth it to say, I do this for a whole different purpose. It's kinda high key, I'm low key. But to clarify, I really just be more focused on me. You can verify these claims with anybody that know me. Singing my words, nigga, I don't do karaoke. And define worth to me, cause I won't win a trophy. I've been watching it closely, all that glitter just garnish. And I'm more partial to parsley and all the metals with tarnish. You played your hardest and they ate your heart out. I beg your pardon, I'm more hardened. I can't ride a bitch about it, even if they claim I bitched about it. Knew I had the eagle eye, couldn't remain pigeon about it. Speak about it, even when, especially when my pigment doubted. They couldn't fuck with the vision and now you see me in vintage frames. Percentages rose when the interest came. All that hate just fanned a bigger flame. I'm simply saying when I'm saying I go super saiyan. I supersede all the niggas that go with the grain. That's why you never see me in the lane. I be on the road, but I be in the crib. When I'm not on the road, I'm working on my penmanship. In my relationship, I put in hard work. You cannot fake this shit, you never really see me out. Bullshit, you know I'm preaching, don't need a pulpit. Who be a culprit if we really talking stealing flows? I hate the fake in my heart would break on a serial basis. But the real do my shit just like Cheerios. Hearing more voices that try to influence choices I make. I'm out my shell but all I see is oysters. Phony kicking it, they just imposters. Fish out of water, know I need that moisture. He don't react to the heat like pasta. Too much backbone, check his posture. He danced with wolves, young Kevin Costner. And canoes through this water world. With the logic of a Spock, if I retreat, I'm simply trying to prosper. What do diamonds do under pressure? I feel the weight of landing helicopters. Just to get up here and find out they be teleprompters. Fuck is conscious if you woke, but you still in the bed. A lot of y'all realities is only in your head. Then you bring that shit to me and you expect the grins. I'm disagreeing with your take on all this shit instead. But I don't be trying to do the most, so I digress. I take it down, I fade to black, I get you on. You never really see me out. I be on the road, but I be in the crib. When I'm not on the road, I'm working on my penmanship. In my relationship, I put in hard work. You cannot fake this shit, you never really see me out. Kuba Różyło, kłaniam się nisko i zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. Dzisiejszą audycję rozpoczął Mick Jenkins, który swego czasu parę lat temu, chyba 3 dokładnie, pojawił się w Warszawie i zagrał naprawdę świetny kameralny koncert. Natomiast nie z tej okazji on dzisiaj gości w audycji Tony z Betonu, a z takiej okazji, że ukazała się właśnie jego druga oficjalna płyta, drugi oficjalny longplay. Tytuł pożyczono od Jilla Scotta Herona, Pieces of Man, i to jest naprawdę kapitalny, niezależny hip-hop, który raczej nie będzie miał szans przebić się do bardzo szerokiego odbiorcy, ale myślę, że na mojej liście najlepszych albumów tego roku zawita. Jeszcze jedno nagranie z płyty Pieces of Man chciałem Wam zaprezentować, choć nie ukrywam, że jest to muzyka i płyta, która najlepiej brzmi, gdy w całości sączy się z głośników, gdy właśnie uchwyci się w ramach takiej większej formy. Natomiast ja wykroiłem dla Was z niej dwa kawałki. Najpierw był Ghost, a teraz Soft Porn, i to są właśnie utwory z płyty Micka Jenkinsa, który rozpoczyna dzisiejszą audycję. Give it to me with the clothes off. You could even take the gold off. We don't need no trinkets, honest as a blanket. Why do it feel like I take it? But so hard about the naked truth. I scream about it till I change it. And still I wonder, am I breaking through at all? But hey, we look good. Look good, girl. Then you know you look good. We a real nice black. Black and the black and the berry, the sweet of the juice. Duh. Chocolate. Ain't no more sitting in the back. Ain't got a front. I know what you want. I could meet you where you at. With the Maybach truth. Hey. Hey, talk dirty to me with it too. Give me hot takes, give me proof. Give a chance to prove, let a man improve. I'ma say I grew. They gon' say I pulled a switcheroo, but they is who? All that jogging in place is cool, but that shit stayed in school for me. Partly because somebody was brutally honest, pointed out social constructs. I foolishly honored, I booted the false concepts that diluted the water. Was trying to be true to the nigga I was claiming to be. Now I'm really real, trying to get old like a Philly shell. Don't nobody want no smoke with me. From spoken words of poetry to polarizing social content posted, I got more of the type. And it all took a sprite from advice that one wouldn't consider nice. That's alright, it helped me take flight. I used to fall, but the flow was so velvety that we still had the Velveeta stacking nice. Rarely flexing or advertising, I ain't stressing too hard. But hey, we look good. Do you know you look good? We a real nice black. The black and the berry, the sweet of the juice. Duh. Chocolate. Ain't no more sitting in the back. Ain't got a front. I know what you want. I could meet you where you at. With the naked truth. I dare you to strip it down. It's plenty dollars out here. They'll pay you to keep it on. They'll pop your collar as long as you go and play the role. I'm popping bottles of starch. Niggas know I can't fold. I hope your water as smart as you claim to be online. They call you by your username offline. I usually pay no mind. I just cannot get used to niggas using that shit to define themselves. You'll lose me every time trying to align myself with real niggas. You confuse me every time you say you feeling free. Can't see where my ceiling be. Think that's why those trapped in boxes can't see where I'm coming from. We just ain't there mentally. Expose myself to myself. What the fuck you running from, fam? We can feel your energy. The hate gon' always cost you, so the love is complimentary. Wallet full of centuries, I still can't get that time back. Protect the pocket like a linebacker. Where these niggas draw the line at? Don't let me find out that they don't draw on it all. I spit the naked truth, I'm drawing it raw. I speak on it all, not peeking at all. No valleys in sight, I rally to fight. With the naked truth. To były dwa nagrania z płyty Pieces of Man Mika Jenkinsa, a teraz parę słów o nowym polskim fenomenie na rapowej scenie. Może fenomen to jest jeszcze trochę na wyrost słowo, ale niewątpliwie mowa o raperze, o którym zaraz będzie bardzo, bardzo głośno. To 16-latek, którego grałem w wakacje, już jedno jego nagranie DVD współtworzone przez niego. Dostałem wtedy sporo zapytań, kto to był, sporo zainteresowania widziałem dookoła właśnie tego nagrania. I tak też myślę, że będzie z tym raperem, że będzie on wzbudzał duże zainteresowanie. Shafter się nazywa, wypuścił on właśnie epkę, która to jest zbiorem najciekawszych rzeczy od początku jego działalności, jak sam napisał w informacji na temat tego dzieła. Nazywa się Hors d'oeuvre, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, bo to jest po francusku zdaje się napisane. Mnóstwo w twórczości tego młodego rapera jest makaronizmów, teksty są jeszcze raczej niedbałe i nie porywają, ale pamiętajmy, że mowa o bardzo młodym chłopaku, więc myślę, że nawet lepiej, że na razie nie sili się na jakieś wielkie mądrości. Za to od strony produkcyjnej i klimatu, jaki ta muzyka niesie, od razu słychać, że mamy do czynienia z kimś skazanym na sukces. Zwłaszcza, że dotarły do mnie bardzo ciekawe informacje, że pracują teraz nad wspólnym projektem z jedną z największych person polskiego rapu. Nie mogę zdradzać z kim, bo dowiedziałem się tego drogami nieoficjalnymi i byłoby to nie fair wobec nich i pewnie całej machiny promocyjnej dookoła tego projektu, ale zdradzę, że mowa o raperze, który wybił się w ostatnich latach i wszystko, co robi, spotyka się z bardzo szerokim uznaniem. Niewątpliwie ta współpraca dla Shaftera to będzie krok milowy w karierze. A na razie chciałem wam zaprezentować dwa nagrania z tej epki, żebyście mogli sprawdzić, jak właśnie ten młody talent rapowy brzmi. Shafter, Tom i Jerry najpierw. Restaurant Posse. Egzaltowana panna Jary, to nie 304. Jestem Sheldon z Misery. Nadzieja jak konferi. Oh, to ta znana zabawa typu Tom i Jerry. Oh, w kotka i myszkę mówi do mnie Derry. Oh. robię biznes, nadal gonię ferry. Żaden z was nie pisnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Wziąłem kredyt, spłacam go do dziś. Później wziąłem się za Zenis. Męczyła głowę myśl, nogi Boga mam w kieszeni. Za proste Louis V, różne rzeczy człowiek ceni. U mnie nie jest git, aplikuję jak Benedykt. Jest mi wanna stream, nie odpoczywam przez mewy. Szafi on the beat, to na pewno się nie zmieni. Mały paranoik, wspomnienia to pokaz cieni. Mały paranoik, to na pewno się nie zmieni. Pokaz cieni bez światła. W szkole byłem Eddie Murphy. Z idolami twoich kumpli jestem na ty. Baby be mine, zapraszam do restauracji. Nie pisz mi na Viber, nie pytaj o drum kit. Nie pytaj dlaczego jestem funky. Nie pytaj czy jestem w posiadaniu prawa jazdy. A kiwam głową, myślę vibe. Przyszlifuję kulturę, ale dla nich to i tak nic. Egzaltowana panna, jary to nie w 304. Jestem Sheldon z Mizerii, nadzieja jak konferi. To ta znana zabawa typu Tom i Jerry. W kotka i myszkę, mówi do mnie Derry. Ja robię biznes, nadal gonię ferry. Żaden z was nie piśnie, jak zobaczy mnie kiedyś. Trochę mi z tym dziwnie, że śpiewam tak jak Nelly. Ja w głowie mam krzywdę, na emocje biorę kredyt. Krótkie nagrania od Shaftera, który jest częścią większej grupy LTE Boys, grupy, która może jeszcze nie tworzy wielkich rzeczy, ale z pewnością jest na dobrym tropie i ewidentnie mają oni pomysł na siebie, który wyróżnia ich na tle całej polskiej rapowej sceny. Teraz kilka rzeczy, które ich inspirują. Sam Shafter mówi, że mocno inspiruje się popkulturą lat 90. i muzyką z nurtu lo-fi. Wśród inspiracji wymienia też m.in. Bonesa, jednego z króla cloud rapu, czy Bonesa, może tak powinienem to odmienić. W każdym razie chciałem wam zaprezentować jedno jego stare nagranie z Xavierem Wolfem. Nazywa się ten numer Lenokutsu. To jeden z tytułów, a druga wersja to House Shoes i ewidentnie klimat, który w tym utworze jest, pasuje właśnie do tego, żeby rozsiąść się wygodnie w domu. Leno Kutsu i Bones, a teraz zostajemy przy Shafterze, LT Boys i ich inspiracjach. Ostatnio słuchałem wywiadu z nimi, który ukazał się w radiowej czwórce i wśród właśnie muzyków, którzy ich inspirują, wymienili niemieckiego rapera Young Hurna. To jest postać, która nie była mi znana, bo przyznaję się bez bicia, że niemiecki rap jest mi niemal zupełnie obcy i jestem trochę ignorantem, jeśli chodzi o tę niemiecką scenę. Young Hurn jest bardzo znaną postacią funkcjonującą na niej, ale ja nigdy nie miałem okazji go posłuchać. Zainteresowałem się trochę, sprawdziłem kilka jego rzeczy i jest to interesująca muzyka, też właśnie taka w leniwym i mocno niedbałym stylu stworzona, tak jak nagrania, które słyszeliście przed momentem po polsku i po angielsku. Teraz właśnie dwa nagrania po niemiecku od Young Hurna. Najpierw Nine, a potem OK Cool. Bardzo specyficzny lot. Nine. Nein. Er fragt, Bruder, hast du was zum Team? Und ich sag nein. Er fragt, Dicker, bist du aus Berlin? Und ich sag nein. Sie fragt, Alter, bist du mit mir Team? Und ich sag nein. Nein. Nein. Nein. Bundestag. Nein. Nein. Nein. Bundestag. Nein. Nein. Nein. Bundestag. Nein. Nein. Nein. Ich hab keine Zeit. Deine Freunde verkaufen jetzt Drogen, okay cool. Du stehst heute auf der Gästeliste, okay cool. Sie sagt, du bist ihr Freund, aber kommt mit, okay cool. Sie sagt, sie macht das nie, aber ich blende in den Mund, okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay. Hallo, hast du bisschen was zum Ziehen oder so? Bisschen oder so, bitte Baby komm, bitte Baby komm. Sei es mal nicht so, sei es mal nicht so. Letztes Mal war ich für dich da. Und wenn du jetzt so bist, dann bin ich halt nie wieder da. Mach die Tür zu, werd eine Karte. Gib dein Handy, Linien Zebra. Irgendwer ruft an, Handy läutet. Umsteht Mama, bitte mach schnell, schnell. Deine Freunde verkaufen jetzt Drogen, okay cool. Du stehst heute auf der Gästeliste, okay cool. Sie sagt, du bist ihr Freund, aber kommt mit, okay cool. Sie sagt, sie macht das nie, aber ich blende in ihrem Mund, okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Alle deine Freunde hassen alle meine Freunde, aber alle meine Freunde kennen deine Freunde nicht. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? In der Hand Berliner, in der Hand im Wald. Es ist Donnerstag und ich kauf mir nix. Es ist Donnerstag, ich fick eine Bitch. Meine Mama sagt, sie ist stolz auf mich, weil ich noch immer mach, was ich will. Deine Freunde verkaufen jetzt Drogen, okay cool. Du stehst heute auf der Gästeliste, okay cool. Sie sagt, du bist ihr Freund, aber komm mit, okay cool. Sie sagt, sie macht das nie, aber ich bin in ihrem Mund, okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay cool. Okay. To był Young Hearn, OK Cool, a wcześniej Nine, dwa nagrania. Przyznaję szczerze, że nie rozumiem słowa z tych zwrotek. Możliwe, że Young Hearn nagrywa o spisku humanoidalnych jaszczurów, które chcą opanować świat, ale pewnie nie, bo jednak w refrenie jest OK Cool. Teraz wracamy do Polski. Polski, która przez chwilę znalazła się na ustach amerykańskich dziennikarzy hip-hopowych. Kompleks pisał o tej sprawie znany portal dotyczący właśnie hip-hopu, czyli Hip-Hop DX. I oba te portale i jeszcze inne poświęciły swoje artykuły sprawie programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Nie brzmi to zbyt hip-hopowo, ale już wam tłumaczę, co się wydarzyło. Otóż w ostatnim odcinku tego programu jeden z występujących wykonał piosenkę Drake'a i to, co wzbudziło kontrowersję w zagranicznej amerykańskiej hip-hopowej prasie, to charakteryzacja, czyli fakt, że był on pomalowany na czarno po prostu. W Stanach ten tak zwany blackface ma bardzo rasistyczny rasistowskie, silne rasistowskie konotacje, głównie za sprawą minstrel shows, czyli takich XIX-wiecznych przedstawień, gdzie biali aktorzy malowali twarze na czarno i parodiowali osoby czarnoskóre w sposób bardzo niewybredny i bardzo obraźliwy, i w ten sposób właśnie nabrało to jednoznacznie negatywnej konotacji. W Polsce oczywiście tego kontekstu nie ma, można tu mówić o różnicach kulturowych, natomiast jest to kwestia pewnego paradoksu, gdy przejmuje się część zachodniej czy amerykańskiej kultury z pominięciem innych jej istotnych elementów i wykonuje nagranie rapowe w programie, nie szanując do końca tradycji związanych właśnie z malowaniem się na czarno. Co wiemy, że w polskich programach rozrywkowych dzieje się bardzo często. No ale to tylko taka ciekawostka. Teraz wróćmy do muzyki. Na razie dzisiejsza playlista była bardzo leniwa, więc teraz będzie żwawiej. Rap w nowoczesnej odsłonie w dwóch wydaniach po polsku. Najpierw PZ i jego nadworny producent Auer. Mówiłem, że PZ nagrywa tylko jak ktoś mu zapłaci ostatnimi czasy, wyłącznie z przedpłatą, czyli kiedy pojawia się w reklamach, czy nagrywa utwory do jakiejś akcji komercyjnej. Teraz marka Whisky zatrudniła go do nagrania utworu do serialu Kropla Prawdy, który ukazał się w internecie. Jest to jakaś niestandardowa reklama, która staje się obowiązkowym działaniem dla marek z sektora premium, ale dla nas jest to z kolei okazja, żeby posłuchać nowych nagrań od PZ-a. Nagranie Droga jest bardzo udane, jak to zwykle bywa w przypadku tego rapera. Nowoczesna produkcja Auera też niczego sobie. Posłuchajcie. Myślę, co to znaczy być sobą, którą iść drogą. Lubiłem nocą furą jeździć z tobą. Niewiele się liczyło ponadto. Chciałem tylko, żebyś była, gdy nie żyło się łatwo. Bo choć to wszystko wydarzyło się dawno, to miłość nie banknot była siłą i prawdą. To wszedłem, jakbym złożył podpis in blanco. Twoje włosy wtedy, usta też z czerwoną pomadką. Wiesz, chcieliśmy uciec gdzieś wtedy tak bardzo. Z tych ławek pod klatką zmienić wawę na Bangkok. Ty byłaś laską, co jarała się kładką, a ja typkiem stąd, gdzie goście ciągle szpącą dla hajsu. Potem o tym nie myślałem za bardzo. Gdy ktoś w sobotę w nocy zrobił fotki z tą fanką, mi przyszła z koleżanką, tam to kruszyła kartą. Z nimi ruszyłem w miasto, rano usiłem kłamstwo i to wszystko się musiało wydarzyć. Jakieś rozdziały zamknąć, coś na zawsze w nas zabić. Lata później przy łyku kawy, jak krople prawdy spływają łzy po twojej twarzy. Niech historia zatoczy koło, przelej za to duszę diabło, daj dole aniołom. Zanim nas stąd zabiorą, wypijmy za błędy i te chwile, kiedy szliśmy szukać siebie nie tędy. Niech historia zatoczy koło, przelej za to duszę diabło, daj dole aniołom. Zanim nas stąd zabiorą, wypijmy za błędy i te chwile, kiedy szliśmy szukać siebie nie tędy. Kiedy wspominam stare czasy, te wariackie bardzo. Na samą myśl o nich czuję, jakbym robił salto. Choć nie miał nikt broni, jeszcze nie płacił kartą. Mieliśmy styl, jakbyśmy szli obrobić kantor. Ubrani w sny, nic ponadto, bo nikt z nas nie miał nic ponadto. To jak w tunelu ciemnym patrzeć światło. To właśnie my, jakśmy młodziły się i źli. Chcieliśmy w życie bokiem wejść jak BMW M3. Tak bardzo chciałem uciec stamtąd, być tu gdzie ty, a każdy tu ląduje twardo, gdy leci zbyt wysoko, wysoko, bardzo, prawie jak taki. A za wszystko to w życiu dobre trzeba zapłacić. Więc liczę stratę, kroki jak tango, w życiu jak tańco, szybkim jak Lambo. Dam duszę diabłu za to, żeby wrócić tam za darmo. Chcę życie móc wykrzyczyć znów na całe gardło. Choć ono wciąż nas zaskakuje, tak jak tego ziomka, co po 30 latach nagle odnalazł ojca. To i tak nie odda tamtych czasów żadna forsa. Wspominam stare dzieje jak składanki Volta. Oh. Hej, Daniel Dal! Jak mu ściągnął wiadro. Cały czas pytają mnie, kiedy nowy album? Kiedy nowe rzeczy? Ja czekam, aż odezwie się. A zaraz kolejny rejestr. Nowe wersy, piszę nowe zwrotki. Zaraz wracamy na trasę. Ale zanim to... Najlepiej na świecie znam. Najlepiej na świecie znam. Najlepszy ghostwriter, wszystkie płyty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie zwroty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Stopa, kopie, basta, bladry. Muzyka broni się sama. Twój preorder to zwała. Jak Twin Spark, nie odpalaj. Serce jest pełne miłości i pisze to za mnie wtedy, gdy mam lenia. Brzuchem do góry, stopami do buddy i nie produkuje się tak jak ameba. Gdy serce mam na dłoni, piszę od nowa, norma. Przede mną monitory, jak ochroniasz rozman. Nie muszę mieć kontroli, te i te słowa w zwrotkach. Nie muszę tym dowodzić, a nie kierować. Shotgun, headshot, jak nie w serce, to przynajmniej w głowę. Tak tobie co album robię, ale bez reklam jak copywriter, okej? Okay? Moje serce najlepszy ghostwriter, okej? Okay? Wersop nie pisze mi Kasper i to pewnie przez mój charakter. Bo lubię wrzucać jak writer i nieraz sprawy za mnie bierze w swoje ręce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie płyty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie zwroty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie płyty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie zwroty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Wow. Kwiecień, maj, czerwiec i piec, od pisania przerwa typie. Odjałbym piękną płycę, moje serce ledwo zibia. Prędzej umrę niż będę w tour. Znasz mnie przecież, nie będę pisał na jedno kopyto, nawet jedną nogą na tamtym świecie. Wow. Piszę nie dla hajsu, przecież moje konto też jak Lilu. Kiedyś na debecie, póki nie mam węgry. Podpisuję zdjęcia fanom, jak nie mają zdjęć, to podpisuję buty. Verdi, Pablo, kiedyś tylko ładne duże, ale częściej płyty. Kiedyś podpisałem bluzę, jak Queco Lidzi 3-2-1-0. Mam natchnienie, beat mnie niesie. Moje stare komórki są niezniszczalne. 3-2-10. Najlepszy ghostwriter, wszystkie płyty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepszy ghostwriter, wszystkie zwroty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie płyty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. Najlepszy ghostwriter, wszystkie zwroty napisał za mnie. Najlepiej na świecie znam mnie. Najlepiej na świecie znam moje serce. A to już był drum and bassowy remix nagrania Ghostwriter, które pochodzi oryginalnie z płyty Gedza 247365, która ukazała się w tym roku, a za remixem stoi 808 Bros i dwa sławy, mistrzowie błyskotliwych linijek, takich jak tą, którą Aztek zakończył swoją zwrotkę. Moje szare komórki są niezniszczalne, 3210. Kto pamięta, ten pamięta. A propos pamiętania i wspominania, to wczoraj ukazał się utwór Ostrego, który zachęca do powrotu do przeszłości, oddając hołd klasykom polskiego rapu. Można powiedzieć, że podobny nastrój i klimat, w jaki wprawiał nas elementarz Falcona i Kepsa, który grałem tydzień i dwa tygodnie temu. Teraz właśnie nagranie od Ostrego, który wspomina początki polskiego rapu i wymienia różne tytuły. Chevy Impala nazywa się ten utwór i jest to taki oldschoolowy akcent w dzisiejszej audycji, playliście, która jest pełna nowoczesnych brzmień. Thank you. przewijają tak, że się tego nie da słuchać, jakby podpieprzali teksty od Zenka Martyniuka. Wielu mówi, że już nie ma prawdziwego rapu teraz, a jarali się jak tęcia na placu Zbawiciela. Każdym wersem na moleście, każdym bitem co dał 600, zgrywane kasety były jak najlepsza koka w mieście. LDZ na Vida Loca, a czas afer jak Lewiński, a dziewczyny były piękne, próbowałem je jak whisky. Wypady do Hagi, kilka tory przemyt, ty znasz te problemy. Podrejone PLN-y, alkohole, lewe banderole, na przypał ryzyko. Z gramatykiem nieraz rapowałem w aucie, nic za fiko. Z całą ekipą nocne życie, znasz ten fajrant. Gandzia Buda, browar sztuki z rana, żarcie z China. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim zimą cruising po ulicach, latem rozpalony grill, boombox, mikrofony, beat ten ze snu. Wolny styl, pełen chill, do dziś tym ode mnie czuć kilka płyt w płucach dym. 9-9 vibe, nawet nie wiesz ile dałbym, by to przeżyć jeszcze raz. Tony kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. Tony kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. 2001 w magnetofonie full, to był klasyk jak Step Iversona nad Tyronem Lu. Lato Łódź, wczesny ranek, na nagranie jadę z ziomem, żeby zszedł 15 minut, darłem japę pod balkonem. Blok, ekipa Polonez, nadymione po brzegi, żyłem spok, nastukawszy, tylko myliłem wciąż biegi. Chwilę joint, jedźmy gdzieś na drugi kraniec miasta, jak bąkuja rany, nie dość brat, wtedy nie miałem prawka. Ja jestem Bogiem i ty jesteś Bogiem, leciało przez całą dobę, dla mnie to jest sedno rapu. Jak wersy zostają w głowie, wybrzmiewają jak spowiedź, klimat życia. Pamiętam jak katowałem w witrynach odbicia. Ja plus ekipa Bałtyk, dziewczyny i drinki, wbijaliśmy wszędzie z buta na ryk, krzywy jak Olbrychski. Śliwowicy, litry, świat bez social media, net był taki wolny, jakby listem dochodził w dyskietkach. Ja w miasto puszczałem, krzyczany na domówkach. Wpadaliśmy zrobić bajzer, spić się na jeśli do jutra. 2-0-1 vibe, nawet nie wiesz ile dałbym, by to przeżyć jeszcze raz. Tony kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. Tony kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. Kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. Tony kaset pięknych chwil, zacny beat, dobre sztuki, lolki, wieczny chill. Co tydzień inny mix, choć ekipa ta sama, tylko cruising po osiedlach, żywi Impala. Chevy Impala, nowe nagranie od Ostrego, jeszcze ciepłe, jeszcze gorące. Wczoraj ten utwór się ukazał, a w zeszłym tygodniu, pod koniec poprzedniego tygodnia, ukazał się album FM Vince'a Staplesa, jednej z ciekawszych postaci na amerykańskiej scenie hip-hopowej. To jest gość, który łączy bardzo taką chłodną produkcję i mroczne teksty z muzyką, która jednak gdzieś w końcu jest bardzo energiczna i nadaje się nawet na parkiet, więc łączy on ogień z wodą w swojej twórczości i udaje mu się zdobywać bardzo duże uznanie. Nowy album jest bardzo krótki, ale to bardzo ciekawa rzecz. Na razie w ramach takiego przedsmaku zagram wam singiel Fun z tej płyty, a może jeszcze będę do niej wracał w następnych tygodniach. Zresztą swoją drogą klip do tego nagrania też jest świetny i też polecam wam sprawdzić. A na razie wersja audio, czyli to co liczy się najbardziej. Vince Staples i singiel Fun. Shine circle in the block. Lil' buddy got murdered on the flat. Two times, you know how we rock. You know who we knocked on, you know who we shot. You know how we coming, come for nothing I got. Christian Dior, I'm Crippin' Bior. Made the uh-oh, let him miss any door. Gave a little money to me, now I want more. Don't be looking funny when we come up in the store. My black is beautiful, but I still shoot at you, dog. Tupac, Dev, tails off. Watch out for the niggas in the lake, one more. Get you touched, no boo run. crunch, no big change, no blue chucks, just big things. Cut gon' bust, cut short bust, but we ain't on one, we just wanna have fun. We don't wanna fuck up none. We don't wanna fuck up none, fun. We don't wanna fuck up none, and we don't give a fuck about none. We just wanna have fun. We don't wanna fuck up none. We don't wanna fuck up none, fun. We don't wanna fuck up none, and we don't give a fuck about none. We just wanna have fun. Yeah, I'm so nerfy, my logs go viral for me right slow. How about yeah, if he think I know why he no like me, he broke. We know since he told he old. Black and white like old flicks. We blend me dance like gold. This I'm old. This give me all the money in my hand. Type of money, pop a rubber band. Miss with the glitz and the glam. Fight catfish at the Ritz in Japan. Yeah, kicking baby, tell me when to go. Tweaking, I'ma leave him on the floor. Freaky in the alley, yadio. But we don't want to smoke, we just wanna have fun. Bitch. We don't wanna fuck up none. We don't wanna fuck up none, fun. We don't wanna fuck up none, and we don't give a fuck about none. We just wanna have fun. We don't wanna fuck up none. We don't wanna fuck up none, fun. We don't wanna fuck up none, and we don't give a fuck about none. We just wanna have fun. Back a bitch down, back a bitch down, back a bitch down, back a bitch down. To Vince Staples, a gościnnie w tym nagraniu pojawiał się E-40, legenda południowego hip-hopu. Pojawił się on ostatnio w filmie Evolution of Hip-Hop, w takim serialu, który omawia historię hip-hopu i tam właśnie bardzo dużo miejsca E-40 zasłużenie dostał. Zostając na południu, nawiązując do E-40, dzisiejszą audycję zakończy raper z Atlanty, Black, pisane przez przez 6 na początku zamiast B. Jest to raper z Atlanty, ale jego styl wcale nie kojarzy się z brzmieniem z tego miasta, nie jest to taki typowy południowy rap, jest to muzyka bardzo, bardzo melodyjna, pełna śpiewania. To jest raper, który łączy też rapowanie właśnie ze śpiewaniem i wychodzi mu naprawdę świetnie. Wypuścił w tym roku płytę East Atlanta Love Letter we wrześniu i polecam wam sprawdzić ten album. Zagram wam singiel Nonchalant z tego albumu. W ciekawy sposób Black dzieli wersy w tym nagraniu. Ciekawy zabieg i dobrze się tego słucha. Przypominam wam też, że audycja Tony z Betonu jest do złapania na Facebooku. Możecie ją polajkować, polubić. Tam umieszczam playlisty wszystkich audycji. Znajdziecie tam też w postach nieodległych przypomnienie o tym, że kalendarium polskiego rapu jest do przesłuchania. Wszystkie audycje, które poświęciłem na ten cykl, są zgromadzone w jednym wpisie. Był to cykl, w którym omawiałem nagrania wyłącznie z konkretnego rocznika. W ten sposób przeszliśmy przez historię polskiego rapu, więc jeżeli ktoś chciałby się trochę dowiedzieć o tym gatunku czy podszkolić, to z pewnością ten cykl się do tego przyda. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Zachęcam was do słuchania Tonów z Betonu również za tydzień. Watch your mouth, we ain't letting shit slide. Don't you know I got way too much pride? Sneak this away on the other side. I turn your fucking wave to a tide. I'm so fucking tired. Somehow I still find the time to care a little more about my rhymes, to care a little more about my peers, to think a little less about my fears, to care a little more about your ears. I give a piece of me to everybody I meet. Not because they want it, it's because it's probably a need. Claim they woke, but they probably asleep in a cage, thinking if they make a meal, they be free like me. Nah, I turned a nightmare right into a dream, yeah. I keep my sanity, cause I ain't on the scene yet. I know I gotta be a rock like Dwayne. So I'm tryna be a rock like Dwayne. Carter, rebirth, put that line in reverse. Add a little reverb, yeah. We work, so my niggas ain't gotta be on t-shirts. Watch me get my hands dirty with the rework. Damn, do I even have the fans for this shit? To be rapping like these people understanding this shit. It's demanding this shit, but I stand for these kids like they stand for the kid. Understand now we clear. Crack a beer when I'm feeling pissed. Yeah, but